Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны, у пражскай студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. У сённяшніх званках на Свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з радыё Свабода. Гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале Белсат. Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме радыёкалекцыя. Прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Адзін з галоўных дарадцаў новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абамы абверг паведамленне з адміністрацыі польскага прэзідэнта, што Абама ў тэлефоннай размове з Лехам Качынскім выказаў сваю поўную адданасць пляну разгортвання супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Дарадца Абамы паведаміў агенцтву Reuters, што Качынскі ўзняў пытанне супрацьракетнай абароны, але новаабраны прэзідэнт ЗША не даў ніякіх канкрэтных абавязацельстваў. Дарадца нагадаў, што пазіцыя Абамы застаецца той жа, якую ён выказваў у часе выбарчай кампаніі. Ён падтрымлівае разгортванне сістэмы супрацьракетнай абароны, калі тэхналогія дакажа яе дзеяздольнасць. У Іраку ў выніку аперацыі мясцовых сілаў бяспекі знішчаны адзін з відных ваяўнікоў Аль-Кайды. Абу Газван быў застрэлены ў часе рэйду ў горадзе Тармія. Паводле амерыканскага камандавання, ён фінансаваў аперацыі ваяўнікоў, а таксама вербаваў дзяцей для ўдзелу ў тэрарыстычнай дзейнасці. У Тэгеране спікер іранскага парламенту Аліля Раджані адрэагаваў на словы Барака Абамы, што намер Ірану распрацоўваць ядзерную зброю з'яўляецца непрымальным. Раджані заявіў, што Абама, якога толькі што абралі на прэзідэнта ЗША, рухаецца ў няправільным кірунку. Іранская радыё назвала заклік Абамы не дапусціць развіцця ў Іране ядзерных узбраенняў, як неадпаведны спадзяванням Тэгерану на змену курсу Вашынгтону пры новай адміністрацыі. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сустрэлася з каралём Ярданіі Абдулом. Ярданскі манарх асабліва падкрэсліў неабходнасць урэгулявання канфлікту паміж Ізраілем і палестынцамі. У сваю чаргу Райс пазнаёміла Абдулу з вынікамі сваіх перамоваў з лідарамі Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. У Мексіцы выяўлены вялікі склад зброі, які належаў пастаўшчыком наркотыкаў. Вы слухалі выпуск навінаў. З вамі Радыё Свабода, для мікрафона ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. На працягу гэтай гадзіны суботняя калекцыя, выбраныя перадачы папярэдняга тыдня. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў калекцыі «Свабоды» беларуская замежжа. У перадачы аповед пра вышэйшую адукацыю ў Маскве і ўмовы кантрактаў для маладых спецыялістаў з Беларусі. У беларускай «Атлантыдзе» размова з гісторыкам мастацтва Сергіем Харэўскім пра Вільню. У «Падарожжах свабоды» аповед Дзмітра Бартосіка пра вёску Суднікі Вялейскага раёну. Пачынае нашу калекцыю перадача «Госць на свабодзе». На мінулым тыдні 28 кастрычніка на сайце «Свабода.орг» на пытанні наведнікаў адказваў эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Ярослаў Раманчук нарадзіўся ў 1966 годзе. Ён кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса, аўтар кніг «У пошуках эканамічнага цуду» і «Беларусь на разломе», аўтар праграмаў эканамічнага развіцця Беларусі для кандыдатаў у прэзідэнты Сямёна Домаша, Уладзіміра Ганчарыка і Александра Мілінкевіча. Далей у нас запіс адказаў Ярослава Раманчука на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі зачытвае Сергей Навумчык. Першае пытанне Ярославу Раманчуку задаў Сергей з Менску. Хто вінават у фінансавым крызісе, ці рынкавая эканоміка? Ну, безумоўна, не рынкавая эканоміка, тыя цэнтральныя банкі, ўрады, якія рабілі палітыку танных грошаў, якія рабілі танныя жыллёвыя крэдыты, якія друкавалі бясконцая колькасць розных вартасных папераў, якія па сутнасці з'яўляліся фантікамі. Гэта ўсё, што рабілі ўрады і цэнтральныя банкі. І яны па сутнасці хацелі стварыць сітуацыю, калі кожны амерыканец, кожны еўрапеец, перш за ўсё амерыканец, можа мець доступ да таннага жыллёвага крэдыта, калі людзі пачалі ўвогуле гуляць на фондавым рынку, і вось гэты пузыр такі фінансавы, ён надуваўся амаль 15 гадоў, і вось тое, што мы сёння бачым, ён проста здуваецца. Таму Fannie Mae, Freddie Mac, гэта арганізацыі, якія выдавалі іпатэчныя крэдыты, гэта па сутнасці дзяржаўныя арганізацыі, Міністэрства фінансаў, безумоўна, гэта частка дзяржавы, тыя буйныя фінансавыя установы, якія таксама гулялі ў гэтую ігру, яны па сутнасці былі ўпэўнены, што дзяржава іх выратуе. Такім чынам, гаварыць пра крызіс капіталізму няма падстаў, таму што капіталізму самога ў Еўропе і ў Амерыцы ўжо няма, перш за ўсё, ў грашовай сістэме, а ёсць інтэрвенцыянізм, гэта буйныя кампаніі, па сутнасці, робяць тое, што дазваляе ім рабіць цэнтральны банк. Наступнае пытанне для Ярослава Раманчука ад Антона са Слуцку. Як зберагчы грошы шараховаму беларусу, куды ўкладаць, каб хаця б не страціць таго, што цяпер ёсць? Ну, калі ў вас менш за 100 даляраў, то вы ўвогуле можаце не клапаціцца, таму што, ну, гэтыя грошы і так будуць і так страчаны. У Беларус, праблема беларускай сістэмы ў тым, што яна не стварыла інструментаў для захавання вартасці нашых заробкаў. І вось, ну, безумоўна, здаровы сэнс, жыццёва мудрасць падпавядае, што трэба, каб мець свае ашчаднасці ў не адной валюце, ў не беларускіх рублях, а мець ў двух-трох валютах, мець частку у наяўнасці, частку ў розных контах у банкаўскіх. Але калі вы хочаце сёння нейкім чынам зарабіць на гэтым крызісе, то вы можаце больш згубіць, таму панікаваць не трэба, але ўвогуле я больш давяраю даляру, еўра, швейцарскаму франку, чым беларускаму або расійскаму рублю, таму мая палітыка захавання уклада ўвогуле і ашчаднасцяў, гэта вось дыверсіфікацыя ашчаднасцяў паміж гэтымі валютамі. Праблема беларускай эканомікі ў яе савецкай структуры у тым, што яна вельмі моцна залежыць ад датацыі з Расіі, збыту на яе рынку, а таксама ад экспарту рэсурсаў. І сёння, вось што мы бачым, Расія яшчэ добра датацыі дае, крэдыт дала, збыт ужо пачаў падаць, экспарт рэсурсаў таксама ўжо ў чацвёртым квартале упаў. Ёсць праблемы на прадпрыемствах, яны з'яўляюцца наступствамі гэтага крызісу, і не толькі-толькі з'яўляюцца. Трэба памятаць, што людзі рабілі на пачатку 90-х гадоў. Яны куплялі валюту, куплялі тавары доўгатэрмінова ў ўжытку, некаторыя куплялі золата. Вось. Традыцыйна модным з'яўляецца швейцарскі франк як валюта захавання. Першыя подыхі крызісу нас правілі да таго, што ў Беларусі з'явіліся валютчыкі. Гэта іх не было ўжо амаль 8 гадоў, і гэта толькі пачатак. Нашы ўлады абсолютно неадэкватна рэагуюць на крызіс. Прынятый бюджэт ўжо можна выкінуць у кошык. З такім урадам кожны крызіс павялічваецца да памеру фінансавай трагедыі. І за вось такое непрафесійнае, неадэкватнае кіраванне заплоціць кожны з нас. Нас чакае падзенне цэн на нерухомасць і жыллё, рост цэнаў на спажывецкія тавары. Урад постараецца ўратаваць банкі тымі крэдытамі, якія яна бярэ за мяжой. Будзе ў нас яшчэ больш негатыўная сальда плацежнага рахунку. І гэта канец, пачатак канца гэтага сацыялізму, якія мы будавалі. І тыя першыя подыхі фінансавага крызу, да якія да нас дайшлі, таму што ў нас не было і фондавага рынку, ні мага фінансавага рынку, да нас трапіў крызіс праз Расію, і ён будзе павялічвацца, таму што прадаваць тыя тавары, якія сёння мы прадукуем, у такім памеры, у такім аб'ёме, будзе няма магчымасці. Чым можа скончыцца цяперашні сусветны эканамічны крызіс для Беларусі? Як доўга будзе трымацца курс рубля? Крызіс сусветны яшчэ толькі пачынаецца. Тыя пажарныя меры, якія робяць ўрады Злучаных Штатаў, Еўропы, гэта накачванне эканомікі бюджэтнымі сродкамі, нацыяналізацыя банкаўскай фінансавай сістэмы, яна не з'яўляецца выхадам з крызісу, гэта толькі першая частка, таму што потым трэба будзе гэта некаму прадаць, некага збанкруціць, скараціцца попыт. І гэта будзе такой велізарнай карэктыроўкай еўрапейскай амерыканскай сістэмы, і безумоўна гэта прывядзе да таго, што і Беларусь трэба будзе адаптавацца да новых варункаў працы. Наступствы для Беларусі будуць такія: перш за ўсё павялічыцца дэфіцыт плацежнага балансу, будуць даражэйшыя крэдыты, даваць іх будуць не адразу і будуць уварункоўваць неабходнасць правядзення нейкіх рэформ. Нават Расія ўжо заявіла пра тое, што мы будзем не просто даваць мільярд даляраў, 2 мільярда даляраў крэдытаў, а будзем іх даваць пад тое, каб забяспечыць інтарэсы Расіі у Беларусі. Заводы будуць вымушаны пераходзіць на непоўны рабочы дзень, будуць расці складскія запасы, будзе павялічвацца дэфіцыт бюджэту, неабходнасць замарозіць рост заробкаў будзе відавочна, і гэта вводзіў у канфлікт той з тым тэзісам, які заложаны ў бюджэце 2009 год. Інфляцыя, паколькі Нацбанк будзе вымушаны крэдытаваць банкі, будзе не менш, чым 20% у 2009 годзе. І, па сутнасці, мы уступаем у такі этап, перыяд зацягвання паясоў для ўсіх і для бюджэту таксама. Калі ўрад будзе крэдытаваць старыя прадпрыемства, не будзе адмаўляцца ад таго, што ён рабіў апошнія 5 гадоў, ён зробіць гэты крызіс значна больш балючым для кожнага з нас. Як можа адбіцца на жыцці простых людзей зніжэнне экспарту ў Расію, асабліва зніжэнне экспарту прадукцыі канцэрна «Белнафтахім», а таксама продаж калійных угнаенняў? Ці гэта не пачатак калапсу так званага беларускага цуда? «Белнафтахім», ён экспартуе мінеральныя прадукты ў краіны Еўропы, і ён атрымліваў суровую нафту на 35-40% танней, чым сусветныя цэны, таму калі цэны сусветныя ўпадуць, а Расія захоча захаваць гэтую маршрут, то яна безумоўна падыме цэны для Беларусі. І вось такая лічба ёсць цікавая, якая безумоўна адкажа на гэта пытанне, што ў бюджэце 2009 года на кампенсацыю нафтаперапрацоўшчыкам запланавана больш за 3,2 мільярдаў даляраў грошаў. Гэта значна больш, чым плацяць 2 нафтаперапрацоўчыя камбінаты Беларусі у бюджэт. І гэта схема, якая безумоўна з'яўляецца наступствам лабізму гэтых нафтаперапрацоўчыкаў, увогуле кампаній, якія працуюць у гэтым сектары. Я не думаю, што нам трэба чакаць зніжэння цэнаў на паліва, але нам трэба чакаць таго, што не будзе такой буйной валютнай выручкі ад мінеральных прадуктаў. Ужо Беларусь калі таксама гаворыць пра тое, што ў наступным годзе нельга будзе столькі прадаваць, як у гэтым, упадуць цану на мінеральныя, на угнаенні нашы, і разлічваць на тое, што ў наступным годзе расходная частка бюджэту павялічыцца на 7 мільярдаў даляраў, безумоўна, нельга. Але справа ў тым, што расходы запланаваныя менавіта настолькі больш, і калі не будуць яны перагледзены, то нас чакае буйны дэфіцыт бюджэту, буйны вельмі велізарны ціск на беларускі рубель, і як наступства, безумоўна, калі не будзе павышаныя стаўкі па дэпазытам насельніцтва, то я чакаю адтоку грошаў з рублёвых дэпазытаў, які, безумоўна, будзе вялікім такім ударам у паддых беларускай эканоміцы. На мой погляд, беларуская эканоміка ніколі не была эканамічным цудам, але вось тая адносная стабільнасць, якая была, безумоўна, ўжо канчаецца, і таму, калі мы бачым на лічбы, макраэканамічныя. Ну, повадаў для страху, для панікі няма. Але навошта тады прыехала місія МВФ, калі каб даць нам экстранны крэдыт на супраць крызісу ў памеры 2 мільярда даляраў? Гэта пытанне, на якое ўрад стараецца не адказваць. Паважаны Яраслаў, калі мы дачакаемся крызісу, якія крокі, на ваш погляд, можа яшчэ зрабіць Лукашэнка і чаго гэтыя крокі ўвогуле вартыя? Я вось вельмі баюся таго, што ўрад Лукашэнкі пачне браць крэдыты налева-направа, пачне іх выкарыстоўваць на падтрымку сённяшняй структуры, пачне па сутнасці за ўсялякі кошт трымаць курс беларускага рубля, і потым, калі скончацца ўсе рэзервы, рэсурсы, банкаўская сістэма будзе на краю банкруцтва, тады увесь гэты наш пузыр проста разваліцца на часткі, і тады той камандзе рэфарматараў, якія прыйдзе потым, гэта па сутнасці будзе не пажарная каманда, гэта будзе каманда рэаніматараў. Вось, трэба будзе рабіць вельмі вельмі балючыя захады. Найлепшыя вось перыяд для рэформаў Лукашэнка ўжо страціў. Гэта быў 2006-2007 год, калі мог ён, выкарыстоўваючы вельмі добрую кан'юнктуру, калі грошаў багата ў краіне была, калі датацыі яшчэ былі, пачаў бы прадаваць актывы, пачаў бы ствараць клімат для прадпрымальнікаў, і тады вось той крызіс, які мы сёння бачым, не быў бы такі балючым. А для Беларусі крызіс пачнецца у канцы 2009-2010 годзе. На вашу думку, калі ў нас у Беларусі зменіцца ўлада? Добрае пытанне. Я думаю, што ў 2011 годзе, калі вось наступствы фінансавага і эканамічнага крызісу будуць ужо на паліцах нашых крамаў, у кішэнях хатніх гаспадарстваў, я думаю, людзей ўжо будзе значна больш трацярвацярозы погляд на тое, хто павінен кіраваць нашай дзяржавай пасля 2011 года. Ці даможацца Расія ад Лукашэнкі прыняцце сваіх прапаноў у эканоміцы і ў палітыцы? Ці будзе яна падтрымліваць яго на прэзідэнцкіх выбарах альбо створыць свайго ўласнага кандыдата на гэтую пасаду? Хацела б стварыць нейкага, хто б прынёс ёй ключы ад Беларусі, але сёння такога чалавека няма, таму што Лукашэнка поўнасцю кантралюе наменклатуру, эканоміку, ну, за пазіцыі ўвогуле Москва не мае нічога агульнага, таму Расія лічыць, што трэба ціснуць той урад, які ёсць. Яна будзе гуляць на прэзідэнцкія выбары, прынамсі такое рашэнне сёння ў Крэмлі існуе і дыскутуецца. Ці здолее Крэмль давесці Лукашэнка да ручкі і прымусіць яго да ўвядзення расійскага рубля, да стварэння саюзнай дзяржавы разам з Южнай Асеціяй і Абхазіяй, да таго, каб рабіць адзіную армію, адзіную проціпаветраную абаронную сістэму. Не ведаю, сёння няма на то падстава. Лукашэнка стараецца разыграць гульню двух крэслаў. З аднаго боку, ён хацеў бы атрымліваць датацыі з Расіі, дзяліцца з алігархамі, што ён вельмі паспяхова робіць, а з другога боку, ён хацеў бы размаўляць з Еўропай і казаць, што ён нешта там будзе мяняць. Але ані на ўсходнім, ані на заходнім фронце, на кірунку, вектару знешняй палітыкі пераменаў няма, і Лукашэнка па сутнасці робіць найгоршае, што можна зрабіць. Ёсць палітыка сябраваць з усімі, ёсць палітыка сябраваць з усходам, ёсць палітыка сябраваць з захадам, а ён па сутнасці робіць тое, што ён сябруе толькі сам з сабой і бачыць ва ўсіх толькі партнераў для блефу. Гучалі адказы эканаміста, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука на пытанні наведнікаў нашага сайту. Тэксты онлайн-канферэнцыяў вы можаце ў любы час знайсці на нашым сайце свабода.орг. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце суботнюю калекцыю, выбраныя перадачы папярэдняга тыдня. На чарзе нашае падарожжа Дзмітр Бартосік пабываў у вёсцы Суднікі на Вялейшчыне. Недалёка ад месца масавага знішчэння габрэйскага насельніцтва мястэчка Ілля ёсць яшчэ адно масавае пахаванне, якое ніяк не пазначана, хоць у той магіле ляжаць сотні людзей. Гэта ахвяры вайны, пра якую складальнікі савецкай гісторыі імкнуліся выкрасліць з народнай памяці. Вайны, якая ішла ў заходняй Беларусі ад 44-га да пачатку 50-х гадоў. Ілінскі гісторык Уладзімір Кажамяка збірае ўсе сведчанні, датычныя той забытай вайны. Ну, тут якія банды былі, пачынаючы з таго ж Філістовіча, Янкі, і вот тут так называемая банда Харытонова, Пётра Харытонова. А якая мэта была ў гэтых людзей, ў вообще бандытаў? Все-таки у іх была мэта не згода з савецкай уладай, супрацьстаяць савецкай уладзе. Як вы пачатку яны хадзілі свабодна, даже па вёсцы. Ну, канешне, яны дзейнічалі спосабам якім і такім, і засады, і убійства. Значит, што значыць бароцца з уладай? Гэта ж бароцца з кім? З тым, хто падтрымлівае гэту ўладу, хто кіруе гэтай на месцах і так далі. Ну, а з кім яшчэ? Суднікі – вёска, абкружаная з усіх бакоў пагоркамі. Яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м, вось пры якіх абставінах. А тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася, і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, ён прыехаў сюды. Но он, у него было на рукавах написано, я так не помню, это ж мама моя рассказывала, СД. Это какая-то разведка была. Вот. И он приехал в нашу вёску, окружили полицию. И он спас нашу вёску. Эсэсовцы, он поговорил с этими эсэсовцами, они все поехали, кинули. Ну и вот этим мы остались живы все. Тут сколько было людей, все остались живы. Так судники повинны быть ему вельми удячны. Да. И были тогда, в то время, очень благодарны, что-то, ай-ай, сейчас тут Петр приехал и спас вёску. А вот что рассказывает старая Зинаида про подеи послевоенные. И они хотели сделать переворот. Вот это Харитонов Петр, это Клименок, он создал банду. Там много было таких подопечных, полицаев осталось тут. И он тут орудовал в окружности. Короче говоря, он по всему Илейскому району. И у Елии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно. Кратей шла соправдная война. Война натуральная, что страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й, 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, они ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашний было комсомола, активисты. Тут девочку силом заставили ее поступить в активисты и разорали Вязанскую церковь. И заставили вынести иконы ее. Но она должна была танцуючи вынести на двор этой иконы. Ага. Ну, так как показуху показать тогда. Ну, и она это зробила. Ночью пришли, она на сарае спала, уже ховалась, уже знали, что это банда ходит. Я ей подрезали в уши, груди, еще мучили, издевались и задавили на сарае. А батьку и мальчику, она при мальчике жила, стрелом убили, и двое детей при мальчике спала стрелом про окно, и хату подпалили. Вот так. Ну, вот так было. Тут только в школу их привезли около 200 человек. И мертвых, и живых, у всяких. Это таки был отряд великий? Вот, да, да это тут в окружности. Тут же полицаи подстававшиеся были. И вот все и шли в эту банду. Петр не сдался, он убил сам себя. Клядря их положили, он, как парсюк, здоровый, здоровый был. Лежит. И нас, мы дети, летаем, да кажут, кто это? Так мы же уже знаем, еще Петра Харитону. Ну, позвали матерю. Ваш сын? Не-а. Ну, раз не ваш сын, пройди. Лечь на груди ему и пройди с ног до головы. И она шла, и она после рассказывала, что и шла, но я ничего не видела. Она не могла глядеть. Сын же, что ж она не поняла. Ну, а тогда уже назад от головы она уже не могла пройти. Уже ее сняли и отпустили. Она пришла сюда. Недели две пожила, и она умерла. Вы слухаете «Подорожжа свабоды». Дмітрий Бартусік расказвае пра вёску Суднікі Вялейскага раёну. Калі словы старой Зінаіды гучаць як абвінавачванні, дык яе суседка Ганна Мандрык, у чыім абліччы захавалася шмат дзіцячага, у размове са мной была асцярожная ў ацэнках. Пасля вайны, як уже немцу прогнали, утекли мужчины, тут были, по лесу скиталися, а тогда их тут подсказали и забрали, их побили. Ходили, ну и они по хатах не ходили, гиные. Тут они свои, Судниковский, один Криницкий был. Ночи придут, у Воронёва носили хлеб. Як ж так, так ночи придут, это заберут, вознить хлеб, чи молоко в студни вытянуть. А более ничего, никого не шапали у вёсца. А кого-нибудь забили? Не? Яны? Так. Не. Больш за всё старая Ганна наракае на партызанаў, але не на ўсіх, толькі на сваіх аднавяскоўцаў. Партызаны білі майго тату з мамай палкамі. Давай соль, давай тое, давай гэта. А дзе ж оно будзе соль, дзе тое, што будзе? Бандзіт, не партызаны. Пошла до дядьки на село. Я кажу, ай, партизаны, партизаны оттуда же лесу идут. Я прилетела домой. Ну, что я? Обрушек со стола схопила. И так и кожушок был. И я за кожушок и обрушек и полетела, что гумно, там далековато. И это хвалу, солому. А я не про наш двор летели. Что пратаете? Як уже ничего. Вытягиваете, что вы пратаете? Як уже, ну, обрушек и кожушок гэтый. А за чим ви прятаєте? Так я кажу, партизани заберуть. А партизанам ховаю. Як я говорю їм? Так вони кажуть, бери, дітка, неси всю хату. Хороші партизани не возьмуть, тільки бандити ваші беруть. І дійсно, наші бандити, хто пішов, Судняков пішли у партизани. Які не партизани? Ходили, обирали людей. А самостоятельные партизаны приходили. Коровники, злодеи, бандиты. Миколай Опятенок, предприниматель с Молодечна, стречный племянник Петра Клименко. Мы гутарим, шпацируючи по судниковских могилках, до речи, намаганнями Миколая, приведенными у идеальный выгляд. Что казали про его в семье? Это человек, родством с яким вы гонаритесь, тени. Петр Харитонович, он как бы вымушен был робить то, что он робил. А что он робил? Он просто оборонял, можно сказать, соправных господаров, соправных патриотов, которые тут хотели жить. Например, мой дед вернулся из США, заработал там гроши, имел свою уластную господарку. И у его, у деда забрали ток. Дед Миколая Харитон Клименок тяжко працаваў у Америцы, каб прыдбаць сваю зямлю і каб пасля вайны быць абрабаваным новую уладою. Расказваючы пра свайго деда, спадар Апятёнак з цяжкасцю стрымлівае эмоцыі, быццам справа вядзецца пра зусім нядаўнія падзеі. Яны яго выводзілі ў хлеў, у хлеве расстрэльваць выводзілі. Білі майго деда, білі жорстка. Стреляли каля головы, из-за чего дед загубил слух у годы войны. И до конца годов был глухий. Так вот, кто был бандит, те это Петр Харитонович, те это партизаны. Я думаю, что большими бандитами были партизаны. Мы доходим до могилы Яугена Клименка, якого забил дядька Миколая. Гэта магіла ахвяры. Гэта ахвяры. Ну, але у яго ж таксама, у Евгенія Клімёнка, это Венедиктовича, таксама былі ахвяры. Поэтому это, можна сказаць так, што ахвяра сваіх ахвяраў. А чым ён займаўся? За калектывізацыю, за рабаванне уласнікаў, відаць, надта многа насалил людям, и поэтому люди, может, даже вымушены были звернуться до же самого Петра Харитоновича, как мы его поставили на место. На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай. Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Суднікі на Вялейшчыне. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Вы слухаеце калекцыю свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Далей у нас беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы гавораць пра ровень вышэйшай адукацыі ў Маскве і ўмовы кантрактаў для маладых спецыялістаў з Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Беларуская моладзь вучыцца ў маскоўскіх вышэйшых навучальных установах на прэстыжных спецыяльнасцях і праз дзяржаўныя праграмы. Навучанне коштам у некалькі тысяч даляраў у год аплачваецца з бюджэту, праз міністэрствы альбо буйныя прадпрыемствы. Праўда, праграмы гэтыя да апошняга часу былі маладаступныя і фактычна невядомыя грамадству. Цяпер сітуацыя пачынае змяняцца. Так, да прыкладу, мясцовыя газеты на Гомельшчыне падаюць абвестку аб тым, што Беларуснафта прапануе аплаціць навучанне ў расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу імя Губкіна ў Маскве. Старшакласнікаў запрашаюць на падрыхтоўчыя курсы, каб паступіць у гэты прэстыжны універсітэт. У гэтай перадачы беларускі досвід навучання ў Маскве. Беларусы дзеляцца меркаваннямі пра якасць адукацыі і вартасць дыпломаў расійскіх ВНУ, умовы спонсарства Беларуснафты, ну і таксама студэнцкае нефармальнае беларускае жыццё ў Маскве, якое з'явілася насуперак памкненням беларускай амбасады сачыць за ідэалагічнай падрыхтоўкай беларускіх студэнтаў у Расіі. Я адразу ад пачатку паступіў у Мінск, у радыётэхнічны універсітэт, сёння это БДУР. Але потым наша беларуская кампанія Беларуснафта прапанавала навучанне, але пасля сканчэння вучобы мы мусім тады адпрацоўваць на Беларуснафце пэўную колькасць год. Ян Маркаў сёлета закончыў расійскі дзяржаўны універсітэт нафты і газу імя Губкіна ў Маскве, вучыўся дзякуючы спонсарству Беларуснафты, але даведаўся ён пра такую магчымасць, калі ўжо паступіў вучыцца ў Мінск. У меня были думки так само поступать в иншие университеты на больше фундаментальные специальности, но больше нечто с физикой связанное. Але в вынику все-таки поступил сюда. Сама специальность бюрения, я на, ну, от початку я туда не собирался, потом я высветился, потребны были именно такие специалисты, и мне просто промысили написать заяву именно это на эту специальность. Навучанне каштуе у сярэднім 3500 даляров за год. Раней, калі пачынаў вучыцца Ян, было крыху танней, вучыцца 5 гадоў, але змяніўся не толькі кошт. Умовы, на якіх студэнтам прапаноўваюць аплату навучання, цяпер змяніліся таксама. Ян падпісваў кантракт з Беларуснафтай аб аплаце навучання, але гэта нельга параўнаць з размеркаваннем, тлумачыць Ян, бо заставалася магчымасць вольнага выбару. Спачатку мы паступалі як бы на агульных умовах, а ўжо тых ліку тых, хто паступіў, хто ехаў ад пачатку з перспектывай працаваць, заключаць гэту дамову, хто прайшоў там нейкі пэўны бал, была заключана дамова аб тым, што мы 5 год навучаемся там, Беларуснафта аплачвае наша навучанне, але па сканчэнні навучання мы 5 год працуем на Беларуснафту. Зараз ўжо гэтыя ўмовы крыху змяніліся, бо калі мы адпрацуем зараз, напрыклад, пасля сканчэння 5 год, то мы нічога не выпошваем і мы можам рабіць усё, што загодна. Тых, хто ўжо паступаюць зараз па такой жа сістэме, яны ўжо мусяць потым усё адно гэтыя грошы аддаваць. Калі ў нас была нейкая такая спонсарства з боку Беларуснафты, то на сённяшні дзень тым, хто зараз ідзе туды вучыцца, ім даецца беспрацэнтны крэдыт. І ўсё адно, калі нават калі яны адпрацуюць 5 год, яны ўсё адно мусяць гэты крэдыт назад выплаціць Беларуснафце. Цяпер газеты ў Рэчыцы друкуюць абвесткі з запрашэннем на курсы падрыхтоўкі для паступлення з прапановамі Беларуснафты аплаціць беларускім выпускнікам навучання ў Маскве ва ўніверсітэце нафты і газу, што складае прыкладна 16-17 тысяч даляраў за поўны курс навучання. Змяніліся ўмовы. Цяпер незалежна ад таго, адпрацуе ці не дыпламаваны спецыяліст на прадпрыемстве ў Беларусі, яму давядзецца вяртаць вылучаныя на навучанне грошы ў якасці беспрацэнтнага крэдыту. Раней пра такія магчымасці спонсарства дзяржаўнымі беларускімі установамі навучанне па прэстыжных спецыяльнасцях у маскоўскіх ВНУ ведала толькі абмежаванае кола беларусаў, і абвестак пра гэта не было. Ну так, раней гэтага не было, але зараз ужо, калі зрабілі менавіта такую сістэму атрымання адукацыі, то колькасць жадаючых значна паменшылася. Таму, у прынцыпе, зараз ужо такую магчымасць мае кожны. Ну, ці варта ўсё ж карыстацца такой прапановай вучобы ў Маскве на прэстыжнай спецыяльнасці? Якія магчымасці дае атрыманы дыплом? Магчыма, сапраўды заробкі дыпламаваных спецыялістаў у сферы нафты і газу такія, што маладому спецыялісту вярнуць беспрацэнтны крэдыт дзяржаве будзе не так ужо і складана. Ну, найперш пра якасць адукацыі. Расійскія ВНУ, якія цяпер пераходзяць да балонскай сістэмы, у сусветных рэйтынгах не на апошніх месцах. Аднак ці вартая гэтая адукацыя таго, каб плаціць за яе па досыць высокіх коштах? Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплом, падзялюся развагамі і досведам пра якасць адукацыі ва ўніверсітэце газу і нафты ў Маскве. У мяне былі сябры, якія вучыліся ў Беларусі і недзе ў заходніх краінах, і, у прынцыпе, параўноўваючы па іх аповедах, усё ж такі ў расійскай сістэме гэта нешта такое сярэдняе. То бок працэс рэформаў, якія былі распачаты ў галіне адукацыі на пачатку 90-х, яны распачаліся, але так і не скончаны, і зараз ідзе пытанне аб тым, ці сканчаць іх, ці вярнуцца да савецкай сістэмы. Таму, у прынцыпе, казаць аб нейкім узроўні адукацыі, ну, цяжка, бо класікі, яны тыя, што засталіся яшчэ савецкіх часоў, ім ужо быў сярэдні ўзрост каля 60-70 год, і нешта змяняць у сваёй той сістэме, якой яны працавалі, пісаць нейкія новыя праграмы, яны ўжо, можа, і не здольныя. Таму мы вучыліся ўжо, якраз нават інжынернай спецыяльнасці пераводзіліся на сістэму бакалаўрыяту і магістру, але сутнасць не змянілася, то бок па той жа самай праграме вучыліся інжынеры 5 год і бакалаўры толькі 4 гады. Таму казаць у высокім узроўні я не магу, бо гледзячы на сваіх аднагрупоўцаў, узровень іх на адукацыі на тыя патрабаванні, якія ставіліся падчас семестру, падчас сесіі, каб здаць іспыты, ну, нельга казаць, што узровень высокі. Можа, канешне, гэта крыху суб'ектыўны такі погляд, але ж у любую замежную кампанію, калі хто збіраецца туды паступаць, ёсць шэраг унутраных тэстаў, без якіх ты маеш там дыплом, няхай і самых прэстыжных універсітэтаў, ты туды не пройдзеш. На хвалях свабоды беларуская замежжа. У перадачы размова пра вышэйшую адукацыю ў Маскве і ўмовы кантрактаў для маладых спецыялістаў з Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Беларуская амбасада ў Маскве не раз рабіла спробы арганізаваць моладзь з Беларусі, якая вучыцца там у прэстыжных універсітэтах, сачыць за іх ідэалагічным выхаваннем. На пачатку 2000-х гадоў такім чынам стваралася беларускае моладзевае зямляцтва Масквы, гэтак званы БМЗМ. Можна так сказаць, што ў нейкім сэнсе менавіта адсюль з'явілася цяперашняе беларускае зямляцтва Масквы, якое не мае сувязяў з амбасадай, незалежнае ў сваім фінансавым становішчы. Гэта моладзевая нефармальная ініцыятыва, на сустрэчы якой у кавярнях збіраюцца часам і некалькі дзясяткаў чалавек, якая ладзіць самастойна святы для душы, ездзіць на дзень волі ў Менск, ладзіць пікеты пратэсту супраць парушэнню правоў чалавека і нормаў дэмакратыі каля беларускай амбасады. Ян Маркаў адзін з тых, хто быў у вытоках гэтага беларускага зямляцтва Масквы. 5 гадоў таму, калі ён пачынаў сваю вучобу, ён вырашыў у сваім універсітэце, дзе вучацца студэнты з усяго свету, падрыхтаваць прэзентацыю аб Беларусі і тады наведаў беларускую амбасаду. Так параілі Яну ў дэканаце, каб узяць там нацыянальны строй, матэрыялы аб Беларусі. Яна сустрэлі прыязна, расказалі яму пра ствараныя амбасадай зямляцтва беларусаў. І мяне паклікалі на першы сход, вось пасля таго, як я туды звярнуўся, гэтага зямляцтва. На першым сходзе я прысутнічаю, але нешта пасля ці тое больш не было ніякіх сустрэчаў, ну, больш я не бачыў ніякай такога жыцця нейкага. Хаця мяне запрашалі на нейкі там некалькі канцэртаў афіцыйных, ну і ўсё. Але тым не менш, кажа Ян, моладзь паміж сабой пазнаёмілася, дадаліся новыя цікавыя кантакты праз інтэрнэт, праз сайт, які ствараў тады Алесь Чайчыц. І беларусы пачалі сустракацца ў кавярнях, з'яўляліся розныя ідэі. Моладзь папросту пачала рабіць тое, што ім самім было цікава. Прыгадывае Алена Кміт, якая жыве ў Маскве 4 гады. А я гэта углядзела, ну там перыядычна ў інтэрнэце, там праглядала сайты, там, ну як мне там атрымалася, я напісала: "Давайце сустрэнемся". Ну там можа нас сустрэлася чалавек 8, напэўна, і мы з Яном там, ну, знайшлі друг друг, карацей, вось, пачалі там рабой у яго адны ідэі, мне другія ідэі, адразу там напісалі план на год, якія святы там, як каго можна запрасіць і што рабіць на гэтых святаў там. Карацей, пачалі гэтым так цесна займацца і людзей паднімаць. І Ян Маркаў распавёў мне яшчэ, што арганізацыя мае нефармальную структуру. У беларускага зямляцтва Масквы няма кіраўнікоў, але ёсць каардынатары, адказныя за тую дзейнасць, якую самі сабе абіраюць. І найперш гэта тое, што робіцца для душы і без ніякага фінансавання звонку. І для сябе цікава, і вельмі хочацца, каб людзі ведалі таксама. Вось да нас людзі прыходзілі, першае свята мы рабілі каляды. Людзі прыходзілі, казалі: "А мы вось там 25 гадоў жывем на свеце, у Беларусі такіх беларускіх калядаў ніколі не бачылі, як у вас". Хаця мы тады магчымасці не малі нікога запрашаць, нішто, ўсё рабілі сваімі сіламі. Алена Кміт кажа, што Ян, нягледзячы на тое, што вярнуўся ў Беларусь, дарэчы, вярнуўся паводле свайго вольнага выбару, будзе і надалей займацца беларускім зямляцтвам Масквы. Абяцаў, што будзе займацца. Мы на яго спадзяемся вельмі. Таму што, ну, мы ўвогуле былі супраць, каб ён з'язджаў. Мы нават яму працу знайшлі тут, каб ён не ўязджаў. Але яго пацягнула на радзіму. Ну, ён абяцаў, што будзе нам дапамагаць. Ці праўда, пытаюся ў Яна, які цяпер працуе ў роднай Рэчыцы, што беларус, які вярнуўся на радзіму, будзе і надалей актывістам суполкі замежжа. Ну, не сказаць, каб там ужо я такую працу працягваў, проста я стараюся, ну, калі бачу сваю нейкую магчымасць дапамагчы, то я гэта раблю, ці нейкія парады, ці, ну, на больш на камунікацыйным узроўні. То бок, проста я ведаю многіх людзей, якія паміж сабой незнаёмыя, і калі ж нешта трэба, а таму, што можа дапамагчы, можа дапамагчы іншы, то я нейкіх так звязваю. Ну, ось, ну, по сайту зараз просто мы, там у нас былі праблемы з дызайнам, ну, з праграмаваннем самога сайту. Але зараз знайшлося досыць шмат людзей, які гатовы вырашыць гэта ўсё. Таму я думаю, што дзе-нідзе ў бліжэйшы час мы ўжо ўсё ж такі скончым гэтыя справы. І вы таксама зможаце пабачыць такі паўнавартасны сайт. Ну, дарэчы, зараз ён таксама працуе, moskva.net. Так кажа Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплом у расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу і вярнуўся на радзіму ў Беларусь. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце на сайце svoboda.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад. Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 17 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвалі 31 метр. А до 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвалі 49 и 31 метр. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Вы на хвалях Радио Свобода. На завершение этой годины субботней коллекции «Белорусская Атлантида». Тема выпуску «Вильня». При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий. Вільнюс, до 1939 года официальная белорусская назва Вильня, столица и самый великий город Литвы. У минулым – историчный громадско-культурный центр литовских и белорусских земель, супольный ощародок литературно-мастацкого життя. Старый город у 1994 годе занесенный ЮНЕСКО у спис ущечветной культурной спадчины. Вильня – один з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сёння багата студэнтаў, навукоўцаў, мастакоў і актораў прамаўляюць гэта імя з трапяткім прыдыханнем. Беларуская Атлантыда. «Життё і смерць мітаў». Перадача Вячеслава Ракіцкага. Сергей, вы кажаце, што Вільня – адзін з самых вялікіх і прыгожых беларускіх мітаў. Калі коротка, у чым змест, сэнс яго? На пачатку 80-х гадоў нацыянальная самасвядомасць беларусаў пачала расці ў геаметрычнай прагрэсіі, але рэаліі жыцця ў БССР відавочна не адпавядалі жаданням нацыянальнай інтэлігенцыі. Руйнаваліся помнікі, архітэктуры, заняпадзе была мова, вытручвалася рэлігія, і міт пра Вільню ў сучасным сэнсе узнік як антытэза савецкасці Менску. Гледзячы адсюль, там усё здавалася лепшым – і дамы, і паветра. Вільня, Крывіцкая Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга. Але ж Вільня ад пачатку рэальны горад, не міталагічны. Дык з якіх рэаліяў, з якой гісторыі паўставала Вільня як беларуская міталагема? Тут былі найбольшыя рэлігійныя святыні, саборы і велікакняцкія замкі. Тут з'явіліся першыя беларускія кнігі, першыя беларускія газеты, «Наша доля», «Наша ніва», «Гоман», першая беларуская нацыянальная гімназія, першы уласна беларускі музей. То бок менавіта тут, у колішняй сталіцы краю, на пачатку 20-го стагоддзя, і започаткавалі беларускую ідэю. Для кожнага з нас – і для мяне, і для вас, Сергей, чыё юнацтва і маладосць прыпалі на савецкую пару, калі не было мяжы паміж Літвой і Беларусью, Літва была не мітам, а рэальнасцю. Мы сядалі ў знакаміты цягнік «Чайка» і праз 3 гадзіны ўжо блукалі ля вострай брамы ці улюбёнага касцёла святых Петра і Павла. Цяпер горад апынуўся за мяжой у нялёгка даступнай беларусам шэнгенскай зоне. Ці не таму гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым? З аднаго боку так, но, скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступны. Із-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы. Без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з інша, бальшыні беларусаў даводзіцца каваць сваё шчасце тут, а не там. Для цяперашняга пакалення беларусаў Вільня – перадусім сталіца Літвы Вільнюс. Але ж для многіх інтэлектуалаў Вільня захоўвае значэнне культурнай духовнай сталіцы. І на самым пачатку 1990-х вы і яшчэ шэраг беларускіх інтэлектуалаў, літаратараў, мастакоў перабраліся ў Вільню. Чаму? Каб казку зрабіць быллю, працягваць міт, напаўняць яго рэальным зместам? Каб пажыць у казцы хоць колькі. Мы былі пэўныя, што робім тут для Беларусі болей, чым у Менску. Тады вандэі перастройкі нагадалі. Задачаю было адрадзіць у гэтым сэрцы краю беларускае культурнае і палітычнае жыццё, каб уплываць адсюль на Беларусь. Сюды беларускія інтэлігенты прыехалі сем'ямі. Яны стварылі школу, перадачы на літоўскім радыё і тэлебачанні. У віленскім педагагічным універсітэце была адкрытая катэдра беларусістыкі. Але ж беларускае жыццё было наладжана і да вас, і без вас? Вядома, быў клуб «Сябрына», затым паўстала таварыства беларускай культуры Літве, тузін хораў, клубаў, кааператываў. Мэтаю беларусаў тут была разбудова ўласнай прысутнасці, адраджэнне беларускай грамадскай дзейнасці ў Вільні, уласнага рэлігійнага жыцця. А ці магчыма ўвогуле паўнавартасная беларушчына без Беларусі? Вось гэта і было маёй першай ілюзіяй. Не, без Беларусі, ані на Беласточчыне, якой, ані за акіянам, ані ў Вільні, паўнавартасная беларускай культуры не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім шчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зузька Верас, Юрка і Лявон Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Дуждушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знік. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта. А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны? Я ўпэўнены, гэта было галоўным ударам па ўсёй беларушчыне ў Вільні. Рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці: мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, не беларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспарай. А ўвогуле, ці магла Вільня стаць культурнай сталіцай беларусам? Хіба любы горад на свеце адначасна можа быць культурнай сталіцай некалькім народам? Літоўцы ж найперш сабе будавалі і зараз будуюць культурную сталіцу. Магла бы, каб не цяперашні рэжым у Менску. Магла бы, каб Беларусь крочыла з Літвою разам. Але... Хо там у Вільні нас яшчэ чакаюць навуковыя і творчыя адкрыцці, што тычацца матэрыяльных беларускіх скарбаў, то іх шмат крозь болей схавана сёння ў Пецярбургу, Маскве, Варшаве, чым у Вільні. У мяне ў руках невялікая нататка. Некалі Чэслаў Мілаш пісаў, згадваючы 30-е гады. Правінцыйнасць Вільні, яна мяне прыгнітала, і я марыў вырвацца на прастор. Таму што Вільні была проста дзюрай. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расійскай імперыі. Цяпер Літва самастойная дзяржава, але я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ужо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю? Пра захалуснасць даваеннай Вільні пісаў Рамен Гарэ і Гілберт Шэстэртан. Сучасная ж Вільня – гэта зусім іншы горад. Яна амаль непазнавальна змянілася за апошнія тузін гадоў. З ціхага і маларухомага, сімпатычнага кутку спачатку Еўропы, а затым імперіі, Вільня пераўтварылася ў сучасны горад, які мусіць быць вітрынаю дзяржавы. Цяпер адно толькі літоўская дзяржава. Ну, а ў наступным годзе яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Так што правінцыйнасць Вільні знікае з сінхроннасці тойшай беларушчыны. І ўсё ж, у Вільні застаюцца такія беларускія святыні, як абраз Маці Божай Вастрабрамскай, мошчы трох віленскіх пакутнікаў. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў? Не робіць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы? Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. марна. Сьогодні про трьох віленських мучеників безсенсовно питатися, кого в Білорусі. Поготові вони не увійшли в собор білоруських святих православної церкви. А Старобрамський образ відають і шанують хіба старі. А з іншого боку, сьогодні фести, гонор образов Матері Божої в Буславі, Лагішині, Браслі збирають тлуми вірників з усієї Білорусі. І відавочно, гэта вже власна білоруська традиція буде тільки мацаватися. І тим не мені. Міт про Вільню як культурну, духовну столицю Білорусі, культурне, духовне пристанище білорусів протягує жить. Що сілкує його ще і в наші дні? Тяжка духовна і політична атмосфера в Білорусі. І невитручений комплекс власної неповновартісності. Мовляв, Мінськ такий шерий, занудний, нецікавий, а ось там завсюди є спокуса помарить про те, що недзе вже все зроблено. Застається тільки купити білет. Пригожий міт не буває лишнім в багажі нації. Але сьогодні треба хоча й визволятися від старих мітів і ґрунтовно братися за саму Білорусь. Хіба ми до кінця розкрили всі таємниці, знайшли всі скарби Мінську, Полоцьку, Новоградка? Який сенс інвестувати свій інтелект, свій талент у міти? Хай собі і пригожий міт. А який лёс чекає з вашого глядзіща міт про Вільню? Ці непазбежне розвітання зім? Думаю, розвітання з Кривіцькою Меккою непазбежне, коли ми хочемо, каб духи померлих покинули нас у спокої. Ми стільки сілу віддали апологети цивільні, що вже зусім було забилися про Мінськ. Каб стільки імпету і таленту було віддадзено білоруській столиці, то ми б сьогодні б певно ганарилися Мінськом. Мовляв, тут у нас нема нічого варта, а ось там. Рабі пільна будзе і тут Вільня, говорить у нас у народі. До речі, у травні брав удзел у міжнародному семінарі «Вільня – місце пам'яті многіх націй» і со здивленням дознався, що в колективній пам'яті і поляк, і габреїв, і російців колішні національні образи Вільні вже амаль стерті. У кожного зникає своя Вільня. І що застанеться білорусам від Вільні? Застанеться велізарна частка нашої класичної традиції, архітектура, мастацтва. Вільня стане білоруською, коли про яє будуть ведати усі школьники. І вона буде білоруською в нашій свідомості. Живе і один з самих удалих білоруських проєктів – катедра білоруської мови, літератури і етнокультури в Віленському педагогічному університеті. Волею льосу у Вільні 3 роки тому опинувся Європейський гуманітарний університет. Так що прибой, не мокнучи з польов, ще трапляє до Вільні. І мастаки з Білорусі завсюди знаходили і будуть знаходити можливість потрапити у Вільню. Про любые межи. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Прогучала перадача «Беларуская Атлантыда». Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. На хвалях свабоды суботняя калекцыя. На працягу наступнай гадзіны будуць гучаць выбраныя перадачы гэтага тыдня. Лёс мяне сцежкамі радасці вёў, вёў да цябе на спатканне. Ты беларуска, ты нашых краёў. Аристократка каханья, ла-ла-ла. Гэтак кахаць ад цямна да відна, гэтак галубіць да рання. Можа ў зняверанным свеце адна, аристократка каханья. Як посланница светлого дня, полная замилования, ты недосяжная, як вышня, аристократка, как коня. Панского роду натуры нямних, я не хочу панования, быть мне дозволено по слугах твоих. Аристократка, каханья, ла-ла-ла-ла-ла. будем кипеть, я у пекельной смоле, и не просить ратования, только под мышь сказала Оле, аристократка, как они. Ты, як посланница светлого дня, полное замилование, ты недосяжная, як вышиня, аристократка, как они. Ты, як посланница светлого дня, полное замилование, ты недосяжная, як вышиня, аристократка, как огня. Ты, як посланница светлого дня, полное замилование, ты недосяжная, як вышиня, аристократка, как огня.